candelo iubirii noastre, în care suferințele s-au stins. Iubito, la echinocți planetele se sfarmă și toamna dintre dealuri s-a întors să închidă iarăși drum iubirii noastre, prin care bucurile s-au tors. Iubito, ursa mare șchiopătând de-o roată, s-a năruit pe cerul necuprit. Și zori și toamnă, toate la oaltă, ne-au năpădit și focurile.